Я табе што сказаў? А што? Не дакранайся да прадметаў. Крышкі ад каструлі баішся. Герой, мне загадана накарміць цябе, сам возьму. Пяжы, за стол, бачу, не сядзем. Кінуўшы крышку на канфорку пліты, гаспадар запусціў руку ў каструлю, выцягнуў аж на два насаленыя дранікі, укінуў іх у рот, не жуючы, праглынуў, ажно напяўся кадык і калыхнуўся пад сарочкай жывот. У шабоячы рот напоўніўся слінай, сплюнуць яе было няёмка, а пракаўтнуць сябе выдаць есці хацелася. Але была адна прычына, якая прымусіла вагацца. Там, на камароўскіх гародах, яго прапаносіла ад страху, ад холаду. Не дзіва, калі ад страху цэлую ноч дрыжэў, рыхтаваўся да смерці. Чыя нервы вытрымалі б? А ў яго не нервы. Жывот схапіла. Калі-небудзь пасля вайны з гэтага можна пасмяяцца, пацешыць сяброў. Але цяпер не да смеху, сілы падтрымаць варта. Дзе яшчэ і калі ён дабярэцца хоць да сухой скарынкі хлеба? Але ж калі ад дранікаў салам пагоніць, куды дзявацца ў такой сітуацыі? А яшчэ горш, калі цябе схопяць, гэта касаромецца перад сябрамі і добрытка, перад ворагамі будуць ржаць падлюгі. З такой ганьбы партызана чаго добрага ў газеце прапішуць. А сволач паліцэйская, як знарок дражніць, плятае дранікі, ажно сала цячэ па барадзе і па руках. Глядзі, умалоціць усю каструлю абжора. Выходзіць, не перажывае таго страху, калі чалавеку не да пітва і харчу ад чарцім. Чусіка саромецца няма чаго, можна і на памый на вядро сесці, а там што будзе, тое будзе. А энергію такія дранікі дадуць на добрыя суткі. Сіла яму спатрэбіцца, калі Хрысціна сумленна выканае заданне і трэба будзе выходзіць з Аксанай. Сіла трэба ў любой сітуацыі. Каструлю не з'еш. Не турбуйся. Які наказ табе дала Хрысціна? Ну, то еш. Хопіць тут на чацвярых. Паеў, адступай у кут. Чурсік сквапна аблізаў пальцы, але потым зноў выхапіў з каструлі два дранікі і тады адступіў ад пліты да акна. Не засланяй акно і не дэманструй суседзям, што ты дома, стань куток. Ты без таго загнаў мяне ў куток, дружок. Я цябе заганю, дзе макар цялят не пасіў. А дзе ён не пасіў? Там пабачыш. Шабоіч дацягнуўся рукой да каструлі, узяў дранік, адкусіў кавалачак, і незвычайная смаката растала ў роце. Чурсік не запіхнуў больш два дранікі ў зяпу, еў гэтак жа павольна, як і яго вартаўнік. Яны як бы спаборнічалі, хто лепш умее смакаваць і такім чынам вышэй ацэніць кулінарнае майстэрства гаспадыні. Калі Чурсік з'еў свае дранікі, Шабоіч дастаў латку з каструлі і кінуў гаспадару: «Лаві!» І той злавіў. Адразу, відаць, не падумаў, але потым дайшло: кідае к сабаку ў яго доме. І стала паліцаю крыўдна, ён злосна пляснуў дранік аб сцяну, пасадзіўшы на шпалеры масляную пляму, і заплакаў натуральным чынам. Не адвярнуўся, не хаваўся, не выціраў слёз. Шабоіч ажно разгубіўся, усяго чакаў, але што паліцай заплача, ніколі не думаў. Зразумеў Чурсікаў станы і па-чалавечаму пашкадаваў, паспачуваў, але тут же злосна тузануў сябе за такую слабасць, рассопліўся. Каб пазбегчы якіх бы не было слоў з гэтай нагоды, злосна загадаў: «А ну, тупаю залу!» Высокім словам «зала» называлі той галоўны пакой, дзе прынімалі гасцей, гулялі ў карты. Жыў былы селянін па-гарадску. Увайшоўшы туды пасаромлены ўласнымі слязамі і ўзлаваны за іх за ўніжэнне, гаспадар уедліва спытаў: «І што загадаеш мне рабіць тут, гаўкаць, лізаць табе боты? Сядай да стала і не вякай, распусціў нюні, наплачашся яшчэ, не спяшайся». «Наплачымся ўсе, судьба яна, заткніся са сваёй судьбой, ой, ты я баіся». Стол учора голы, калі гулялі ў карты, быў накрыты адмыслова вытканым палатняным абрусам, але на ім па-ранейшаму стаяла бляшаначка для акуркаў і ляжала калода карт. Чурсік некі час сядзеў, закрыўшы твар далонямі, збіраў свае раскіданыя думкі. Потым апусціў рукі, убачыў карты, як бы ўзрадаваўся, што ёсць занятак. Колькі разоў ператасаваў калоду, потым пачаў задумліва раскладваць пасьянс. Шабовіч хадзіў па пакоі, заглядваючы ў вокны, аднак не набліжаўся да іх, мацней, чым у пачатку непакоіла думка, што зрабіла Хрысціна, зачыніла дом ці пакінула адчыненым, і што лепш у яго становішчы знаходзіцца пад замком ці мець свабоднае выйсце. Але марны занятак ламаць галаву над тым, што лепш, што горш, не ведаючы, што маеш. Пайсці праверыць? А калі ў гэтага тыпа ёсць другі пісталет і іншая зброя? Дзеці назіральныя. І малая, напэўна, звярнула б увагу, што маці, пакідаючы дом, не зачыніла яго, а такой замінкі не чуваць было. Здзіўленага голасу Надзечкі, выходзіць, зачыніла. По логіцы павінна зачыніць, каб ніхто не ўвайшоў, ніхто не ўбачыў тут яго Шабовіча, разумная жанчына. Ды ад такой нечаканасці любы разумны стане дурнем. Думкі вірыліся, але ўсё роўна адчуваў страшэнную зморанасць ад сытых дранікаў ці што. Нестерпна хацелася сесці ці хаця б прытуліцца да вушака, да сцяны. Але ведаў, сядзе засне, заснуць нельга ні ў якім разе, нават на секунду. Паліцай сочыць за ім, хоць і заняты картамі. Верыць яму нельга. Дарэмна яны з Іванам ставілі мэту ўцягнуць яго ў сваю арганізацыю, памыляліся. Не той чалавек. Глядзі, што можа наадварот, ён меў заданне прасачыць за імі, таму і пайшоў ахвотна да карцёжнай дружбы. Спыніўся перад сталом. Варожыш, хочаш, і табе паваражу, скажу, чым кончыцца твая авантура. Якая авантура? Ты гэта. Ну і гад ты, ну і гад, а я лічыў, што ты чалавек. Думалі, паможаш нашым. Ведай, калі ў тваім дурным кацялку сядзіць авантурнае, то раю выкінуць, нашы ведаюць, да каго я пайшоў. А навошта ж ты Хрысціну паслаў? Іван ведае, а яму нельга паказвацца ў бальніцы, цяміш? І Іван таксама на волі. Як гэта вам удалося ўцячы? Ты дрэнна ведаеш нашы магчымасці. Да і дрэнна. Не верыў я, што ў вас такая арганізацыя. Пераканаўся? Вось таму і не паглядвай на маю кішэню, паляпаў па пісталеце. Выканае Хрысціна заданне маё, гарантую жыццё і спакой, пры ўмове, канешне, пры якой. Што развітаешся з паліцыяй? Будзеш служыць, ды яшчэ калі прадасі нашых. Ці ў карнай акцыі паўдзельнічаеш, літасці не чакай, цябе, дурні, не шкада. Надзе шкада, яна не вінаватая. Чурсік згроб раскладзеныя карты, твар яго збялеў, ён утаропіўся ў стол. Шабовіч павярнуўся да акна, глядзеў вуліцу. Пуста і ціха. Замок у цябе ўнутраны ці вісячы? Чурсік неяк адразу павесялеў, нават зларадна ашчэрыўся. Баішся, што зачыніла цябе Хрысціна, сама ў паліцыі пабегла. Тут немцы побач, Хрысціна не такая дурная, як ты. І зноў ён сцяўся і змізарнеў. Палонны ва ўласным доме. Бач, гад, пры замок змаўчаў, хоча нагнаць страх, падумаў Шабоіч. А небяспека можа якраз у тым і схавана, што Хрысціна не дурная.